السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. درس اليوم لسيما إن شاء الله تعالى تجيب إلى شبهة iliyoulizwa darasa iliyopita, na nitaijibu saa hii mwanzo wa darasa, alafu ndio tutasoma, kwa sababu baada ya darasa fil ghalib huwa wakati umekwenda na watu hawana subra, hawataweza kungojea, na si vizuri hii shubha kuiwacha hivi hivi, kishika kuijibu mpaka tuimalize yote, na yahitaji ya wakati kidogo, kwa sababu ni jambo lina na sababu yake. Mpaka kwanza ueleze chanzo chake, thumma tuje kwenye ile shubha, thumma tuje kwenye jawabu. Fayahitaji wakati. Naam. Suala yenyewe ni kwamba tulisoma darasa iliyopita masala ya uharamu wa misikiti kujengwa juu ya makaburi au makaburi kuingizwa misikitini akazikwa mtu msikitini. Soma hadithi ya Abu Huraira kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amelaani hicho kitendo na amewapiza laana wanaofanya mambo kama hayo. Ikaja ishkal kwamba shubha kwamba hawa ubadul qubur wenye kuabudu makaburi au wenye kutasa kama wenyewe wanavyosema kwamba wao hutakasa, wenye kutakasa pia makaburi, wasema mbona mwatukataza kuingiza makaburi kwenye misikiti na kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko twaiona iko msikitini, na ijma'i ya ulama kwamba yafaa kusali Masjid Nabawi, yafaa ijma'i ya ulama kwamba na sala sahiha na kabri iko ndani, na nyinyi mwasema sala ni batil, mtu akisali msikiti ndani kuna kaburi sala yake ni batil. Sasa je, sala za watu wote na sala Masjid Nabawi ni vipi? Alisikadhali tayari. Hii ndio ilikuwa irad katika iradat iliyokuja kutoka hawa ubadul qubur wenye kuabudu makaburi. Lakini awalan ni lazima tujue chanzo cha hili jambo, ilikuwaje kwanza kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ikapatikana msikitini kulingana na madai yao. Kwanza mpaka tuelezee ilikuwaje mpaka ikafikia kwamba yaonekana msikitini, in saha hadha ta'bir, ikiwa hii ta'bir iko sawa, wa illa hata hii ta'bir makosa, majuzi kusema hivyo, mambari kusema kabri ya Mtume iko msikitini, ma yambari, na hii ta'bir pia makosa, takuja kuigusia kwenye jawabu. Kwanza ni hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokufa masahaba walikhtalifiana kuhusu tutamzika wapi. Je, tumzike Baqi', wakasema tuogopa, khashu wasema lau tutamzika Baqi' tuogopa fitna, tumzike wapi sasa? Thumma baada dhalik, wakamzika pale pale alipokufa yeye lisababain, kwa sababu mbili. Hizi sababu mbili ndo ziliwafanya masahaba wamzike Mtume pale pale alipokabidhiwa roho. Asbabu alawwal, sababu ya kwanza ni kwamba ma hadathahum bihi Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, ni ile hadithi aliyoelezea Abu Bakr. Abu Bakr radhiyallahu anhu aliwaambia wazi, na haya maneno yake yamekuja kwenye hadithi ya Aisha binti yake عند الترمذي في الجامع وأحمد في مسنده. Mekuja hadithi ya Aisha inda Ahmad fil Musnad wa Tirmidhi fil Jami' kwamba amehadithiwa na babake amemsikia Mtume صلى الله عليه وسلم akisema hivi, yani haya maneno Aisha anukuu kwa babake. Mtume عليه الصلاة والسلام asema, hii hadithi imepokewa na Aisha, ma min nabiyin yuqbadu, hakuna nabii yoyote atakabidhiwa roho illa dufina haythu qubid. Sasa Abu Bakar akamwambia sami'tu rasulullah sallam yaqul, haya maneno ma min nabiyin, hakuna nabii yoyote yuqbadu atakufa illa dufina haythu qubid, isipokuwa atazikwa pale alipochukuliwa roho yake. Wa kwa hivyo hii ina maana kwamba mahali pa kuzikwa mitumi ni tauqifi, ni nas ma yajuzu al-abath bih, haifai kuchezea. Wa hadithi inaonyesha wazi kwamba mahali pa kuzikwa mtumi yoyote ni tauqifi, haifai kugeuza. Na ndio maana walipomsikia Abu Bakar ameambia hii hadithi, خلاص intaha, na yeye ni as-siddiq, haja nukuliwa urongo, radiyallahu anhu warda. Sababu ya pili ilichowafanya wasimzike mtumi baki wa mzike pale pale chumbani kwake alipokufa ni kwamba anna sahaba khashu al-fitna, waliogopa fitna zitakazokuja baadaye lau tutamzika baqi' fayattakhidhu al-juhalu qabrahu masjida, watakuja wajinga baada wao kuondoka, wainga waje waone mtumi waanze kama hawa waliosema wenyewe hutakasa, watakwenda wenye kutakasa wakatakasa. Sasa masahaba walikuwa wana akili, wanafikiria maslaha ya hii dini mapema, ndio hilo jambo likawapa nguvu wasimzike tena isipokuwa pale pale mahali pake. Dalili ya hili jambo ni hadithi ya Aisha fi sahihi al-Bukhari aliposema baada ya kusaja hii hadithi ya qatalallahu la'natullahi al-yahud kwenye sahihi al-Bukhari, Aisha radhiyallahu anha anasema walaula dhalika la ubriza qabru, lau kama si hivyo kaburi ya mtume ingekuwa mahali wazi, baki ingepelekwa baki pale wazi ikazikwa. Lakini kwa nini haikufanywa hivyo? Ghaira annahum khashu, ni kwa sababu masahaba waliogopa an yuttakhadha masjida, hii kaburi itakuja kuswaliwa hapa. Kwa hivyo hofu ya masahaba ni sababu ya pili, saddan libabi shirk, kuziba mlango wa shirk, wakaamua kufanya nini? Kumzika pale pale. Wazi, lakini sababu ya msingi ni kwamba nini? Kabri ya mtume ni tauqifi, nasi imesema mtume huzikwa pale pale anapokabidhiwa roho. Wazi. Tayeb, sasa alikabidhiwa roho msikitini, hiyo ni jawabu ya kwanza. Alikabidhiwa roho chumbani kwake, chumba cha Aisha. Kwa hivyo kwanza tumepata natija kwamba hajazikwa msikitini, kwa sababu mtume huzikwa pale pale anapochukuliwa roho. Na sote tukubaliane, hata hawa ubadi al-kubur wakubali kwamba mtume hakufa msikitini na kabri yake ni tauqifi, lazima azikwe pale afapo. Sasa ilikuwaje akawa yuko msikitini? Hii swala tutawauliza wao watatujibu. Alizi kadhalik, kwa sababu halikuwa hako msikitini, alikuwa hako msikitini. Kwa hivyo wao watatuambia, maanake wao ndo wamedai kwamba mtume yuko msikitini, na mwenye kudai jambo hambiwa thibitishi. Sisi hatujasema kaburi yake iko msikitini, ama tumesema? Kwa hivyo sisi hatufai kuombwa hoja, wenye kuombwa hoja ni wale walodai jambo. Sasa nyinyi mnaodai kwamba kaburi yake iko msikitini, thibitisheni ndo sisi tutefute, sasa tujisumbue kutafuta jibu. Alizikadhali, lakini kama hawatothibitisha, na sisi hatutajisumbua kushughulika na shughuli ambayo kwamba hatukuizusha sisi, washughulike wenyewe. Alisi kadhalik. Tayeb, kifungu cha pili ni kwamba hili jambo la kabri ya mtume kuwa kwake kwenye chumba chake liliendelea ahdi ya Abu Bakar akafa Abu Bakar ikaja ahdi ya Umar, akafa Umar ikaja ahdi ya Uthman, bado yuko pale pale kwenye chumba cha Aisha, Ali na Muawiya, khilafa mpaka ya Muawiya mpaka hapa. Bado kabri iko wapi? Iko kwenye chumba cha mama yetu Aisha radhiyallahu anha waradhaha. Na mjue kwamba wakati wa Umar msikiti ulipanuliwa, na wakati wa Uthman msikiti ulipanuliwa, hasalat tawsi'atayn, tawsi'a mbili zilifanyika. Wakati wa Umar aliupanua msikiti min jihati al-qibla, wakati wa Uthman ameupanua tena msikiti min jihati al-qibla. Hakuna alosubutu kuchukua zile nyumba za wake zake mtume kuziingiza msikitini, wote walipanua jiha hii. Idhan al-jiha al-sharqiyya waliwacha vile vile, walikuwa wanapanua hizi jiha zingine tatu, hakuna nagusa upande wa sharqiyya, kwa sababu pale ndo kuna nyumba ya Aisha na ya Hafsa na Umm Salama. Alafu haikuwa ni chumba cha Aisha peke yake, ni vyumba vyote vya ummahatul mu'minin vyote ndo viliingizwa, sio ya Aisha peke yake. Sisi viliingizwa, vilikuwa pale, hapa chumba cha Aisha, hapa cha Umm Salama, hapa cha Hafsa, zimeshikana. Wazi. Lakini kilichokusanya tausia baadaye kilikuwa ni chumba cha Aisha. Wazi. Kwa hivyo mpaka khilafa ya Muawiya kumalizika, bado kabri iko pale pale mahala pake. Sasa alipokuja mmoja katika khulafa wa Banu Umayya aitwa Al-Walid ibn Abdul Malik. Al-Walid alikuwa amil wake sehemu ya Madina ni Umar ibn Abdul Aziz. Ndio alikuwa ni amil wake, akamwandikia barua Umar akamwambia wasi' al-masjid, panua sasa msikiti na uvunje vile vyumba vyote vya ummahatul mu'minin isipokuwa chumba cha Aisha kibakisha, lakini zile zingine zote uzivunje, alafu upanue msikiti upande huo yote na iko chumba sasa kiingie. Wadha ghairu wadha hada, hii ndio ile hasuke ilivotokea. Mpaka kwenye kutubu tarikh wasema pindi alipokuwa zavunjwa hizi nyumba za ummahatul mu'minin, watu walikuwa wanalia, wengi wanalia hataki viguso, lakini sasa wali al-amr akishakusema خلاص taha na nguvu kiongozi atatekeleza laki, lakini walikuwa kanu yabkun, walikuwa wataka ziachwe zile chumba wazi, hata takun ibra, watu waone buyutun nabi alayhi salatu wasalam zilikuwa hali gani. Mmoja ni al-Hasan al-Basri, hubaka walam limlaumu sana kwa nini walivunja hizi buyut ummahatil mu'minin, alafu ikabakishwa sasa nyumba ya Aisha na ya Fatima nyuma yake. Sasa hizi ndo zilokusanya ile kuzunguko, nyumba ya Fatima na ya Aisha radhiyallahu anhuma. Sasa Umar akavunja, alipoona hali ni zile, sasa yeye akafanya hivi, akavunja ile ukuta wa chumba cha Aisha chote akauvunja, alafu akajenga ukuta mwingine madhubutu wa mawe na akaufanya muhammas, akaufanya muhammas hivi, alafu akaoleta akaongeza pembe tatu huko mbele, ikawa hapa kuna pembe tatu na nyuma kuna pembe hiyo jiha. Wazi alifanya takhmis, hakufanya murabba. Unajua murabba sio shekle murabba, hakuifanya hivyo. Alifanya, alijenga ukuta pembe tatu, moja, mbili, tatu. Hii ya nne akaiwacha wazi, akaongeza tathlith. Akaongeza tathlith juu, ikawa muhammas. Wazi. Na ina hikma yake. Hikma yake ulama sema alifanya hivyo ili isifanane na al-Kaaba. Ili isifanane al-Kaaba, kwa sababu al-Kaaba ni murabba. Ni murabba, ndio maana akaongeza jiha ya hivi ikawa muhammas. Naam. Ili isifanane na al-Kaaba. Umar alifanya hivi radhiyallahu anha mwaka wa 91 hijria. Mwaka wa 91 hijria. Thumma kaja ahdi ya mwingine katika watu wa daula ya Uthmania. Kuna bwana mmoja anaitwa At-Tahir Birbas. Huyu bwana katika wale watawala. Wazi. Mwaka wa 668 hijri. Akaongeza ukuta wa pili baada ule wa Umar. Yeye akaongeza jidarun khashabi, ukuta wa khashab, wa mbao. kwa kawa ni ukuta wa pili. Kwa hivyo ukuta wa pili ulijengwa mwaka 668. Wazi? Ule wa kwanza ulijengwa 91. Wa pili kwa amir huyu bwana Al-Zahir Berbas, mmoja katika watawala hiyo daula, akaongeza ukuta wa pili wa mbao. Sasa zikakuta nga mbili. Mambo yakaenda hivyo, kisha msikiti ukashika moto ukachomeka siku moja. Wazi ulichomeka. Ilipochomeka akaingia uharibifu kidogo, ukarudi ukajengwa tena, wakaongeza ukuta wa tatu. Na huu ukuta wa tatu umewekwa kwenye ahdi ya nani? Qaid Bai. Huyu bwana Qaid Bai. Hawa ni katika watawala wa Dawal Uthmania. Qaid Bai huyu bwana ahdi yake akajenga ukuta sasa al-hadid al-mushajjar. Huu tunaoona kila ni huu mpaka sasa ule wa shaba tunaoona. Kila ndo ule ule mpaka sasa huu. Mwaka wa 886. Mwaka 886 ukaongezwa ukuta wa tatu wa chuma sasa al-mushajjar kama tunaoona hadha huu wa shaba. Sasa kabri itakuwa na kuta ngapi? Tatu. Mmoja ulijengwa na Umar bin Abdul Aziz, wa pili ukajengwa na huyo At-Tahir bin Bas, wa tatu na huyo bwana Qaid. Thalatha judur, kando na ile takhmis aliyojenga Umar. Wazi? Yote haya ni kukimbia fitna. Wazi na kukimbia shari za hawa jamaa. Lakini kwa hawa jamaa bado haitoshi kwao. Hawajaelewa hikma ile nini, Subhanallah. Lakini sha'a ma sha'a Allah subhanahu wa ta'ala hali ikawa hivyo. Lidhalik msikiti umekaa miaka ulko mbali na kaburi. Lakini ahdi ya huyu bwana ndio ikatokea haya mambo. Wazi? Wala hakuambiwa na yote kufanya hivi. Yeye mwenyewe kitu chake ameamua kufanya. Na alikuwa kiongozi. Ama kuna dalili limtuma kufanya hivi? Kwa nini masahaba makhalifa wawili waliupanua msikiti upande wa gharibi kule na janubu? Hawakupanua upande wa sharqi? Sababu kimbia hii kabri isiingie. Alisi kadhalik? Hadha huwa. Kwa sababu italeta fitna kwa baadhi wasioelewa. Lakini huyu bwana qaddar Allah kafanya, kwa sababu upande wa sharqia alikuwa ni sehemu inaitwa Balaq. Hapo ndo alikuwa musalla wa janaza. Maana ile jiha sharqia sasa alikuwa na masjid Nabawi. Ile jiha sharqia kule yote mpaka Rabwa, sehemu za Rabwa huko ile jiha sharqia yote ile alikuwa si msikiti kitamo. Ni Balaq tu, kwanza watu wanasalia janaza hapo. Kwa hiyo msikiti alikuwa umezungukwa na jiha tatu. Janub na shamal na gharb. Wazi? Tayeb sharq alikuwa ikiingia msikitini na ndio sehemu yenye kabro sasa. Tayeb. Sasa ile tausia sharqia yote ilikuwa hakuna. Ikagandishwa. Na hata ukienda sasa msikitini Nabawi utaona ukimaliza hii jiha kuna kama gap alafu waingia jiha sharqia, fasila. Utaona basi ni jengo limeunganishwa tu na hili, Tara aslan, tamaman. Lenu ma kan mawjudan. Sasa twende kwenye jawabu. Ushaipata hali ilivyokuwa, hali ilivyokuwa, na ulama wengi walimpinga Umar kufanya hivi kusikiza amri ya al-Walid, lakini alimlazimisha lazima afanye. Lakini ulama kadhaa walikataa hili jambo, walipinga wakazungumza, lakini sha'a ma sha'a Allah fakudir dhalik. Lakini sasa twende kwenye jawabu. Jawabu kwanza ni hivi, ni sharti kwanza tukubaliane kwamba kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallama laysa fil masjid. Mpaka dakika hii kabri ya mtume haiko msikitini. Na si sawa kuzungumza hivyo. Si sawa mtu kusema kabri iko msikitini. Hadha khata, majus. Kwa hivyo mpaka dakika hii kabri ya mtume sallallahu alaihi wasallam haiko msikitini. Iko kwenye Bait Aisha. Iko wapi? Kwenye nyumba ya Aisha radhiyallahu. Kwa hivyo kabri ikiwa iko kwenye nyumba ya Aisha, basi nyumba ya Aisha ni makanun mustaqillun min almasjid ama fil masjid. Mustaqil. Nyumba ya Aisha haikujengwa ndani ya msikiti, ilijengwa nje. Kwa hivyo ikiwa kabri itakuwa kwenye nyumba ya Aisha, kwanza tuwafikiane kwamba kwanza nyumba ya Aisha ilikuwa si sehemu ya msikiti. Alisikadhali? Na ikiwa nyumba ya Aisha si sehemu ya msikiti, ina maana basi pia kabri haiko msikitini kwa sababu iko ndani ya nyumba ya Aisha. Wazi ghairu wazi? Tayeb. Kilichotokea nini sasa? Kilichotokea ni kwamba أن المسجد توسع توسع حل حتى التصق بالبيت ببيت عائشة kilichotokea ni kwamba ule msikiti ulipanuka ukapanuka ukapanuka mpaka ukaja ukaambata nyumba za Aisha. Kwa hivyo sio kaburi ilizikwa ndani ya msikiti, ni msikiti ulienea ukaenea ukaenea mpaka ukazunguka nyumba za nana Aisha. Na msikiti kuzunguka nyumba za Aisha ukaumeza, haiwezi kuifanya ile nyumba ya Aisha iko msikitini. Na hii yaeleweka hata kwa mifano ya waqiia kidunia, alisi kadhalik alan wewe Ramadhani sasa hivi una shamba. Sasa sawa? Sawa. Na huyu Zuberi ana shamba. Ubavuni wako, jirani yako. Elezi kadhalik. Wewe Ramadhani ukinunua zile ardhi zilizomzunguka Zuberi zote ukazinunua kwa mzunguka. Naweza kusema mimi shamba ya Zuberi iko kwako. Ah, ama shamba ya Zuberi itabakia pale pale lakini wewe umemzunguka ardhi zako zote. Zake zote. Elezi kadhalik. Ndio mfano huo huo nyumba ya Aisha na msikiti. Msikiti ulikuwa jirani na nyumba ya Aisha, alafu ukapanuliwa mpaka ukazunguka nyumba ya Aisha wote. Hiyo ikiwa hali ni hiyo, hauwezi kusema kwamba nyumba ya Aisha imekuwa ndio sehemu ya msikiti. Nani atasema hivyo? Hakuna. Ikiwa haiwezekani kusema hivyo, idhan haiwezekani useme pia kaburi iko msikitini. Wazi? Hiyo lazima tufahamiane kifungu cha pili. Haya mambo yaliendelea ikawa hivyo katawasa mpaka ikazunguka jamii aljihad. Kwa hivyo hapo yaliyo wazi kwamba kwanza tabiri mtu kusema kwamba kaburi ya mtume iko msikitini, hii ni makosa moja kwa moja. Wawe tayari thumma baada dhalik toye mtu aweza kusema kwa mfano sawa, mtu aweza kusema oh, lakini sura ukiangalia, sura ukiangalia hii ilivyo sasa pale hali eh, kwa nini mwatukataza? Tukitazama sura tuona kaburi iko msikitini, kuna ubaya gani? Kuna ubaya gani na kaburi nyingine ikitokea hali kama ile ya mtume? Kuna ubaya gani nayo kuwa msikitini? Yani kwa mfano mtu amezikwa hapa kwenye jengo lake, wazi na msikiti tujenge tuupanue mpaka lile jengo lake pia tutie msikitini kama alivyofanywa mtume, tukisie kuna ubaya gani eh? Mimi nimesema hii hali basi tuweza kufanya qiyas ile kaburi tukandakanua ardhi tukajenga msikiti ikaingia ndani taba kama hivi eh, kadi yakul hadha alqail, lakini si sawa, si sawa kwa sababu kwanza haifai mtu yote kuzikwa kwenye jengo lake, la juz hadha hadha khilafu sunna. Maiti ya kifa uzikwa, uzikwa kwenye makbara. Hii ni katika khususia za mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye hafai kukisiwa mwingine yote na yeye. Huyo shekhe wako wewe muone wali mpaka apindukie, waweza kumkisia na mtume? Sasa kwa nini apewe ahkam kama za mtume? Hadha jahl bila shaki. Lakini hawa watu huwa wana ujubu na kibri mpaka wanaona wao wamefika daraja ya mtume, fikra zao wana ujubu na kibri mpaka wanaona ule maiti yake ule shekhi lake ni kama tu mtume, kwa hivyo alivyofanywa mtume naye kifanywa sawa sawa. Hadha qiyas batil. Kaburi ya mtume ni tawqifi, yako ni tawqifi. Kaburi ya mtume imekuja kwa wahi, yako haijakuja kwa wahi. Alisi kadhalik, kwani wewe pia ni mtume? Ishkal hadha. Kwa hivyo haifai kukisia hali ya kaburi hii kukisiwa na kaburi zingine. Haya ni jambo hasa kwa mtume. Alisi kadhalik. Atoi mtu anaweza kusema oh, basi mbona na Abu Bakar ilifaa kuzikwa pale na Umar na wao watumi? Si unena hayo? Tayari. Lakini habari ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kaburi yake ni tawqifi. Amekufa hapa ni azikwe hapa. Baada ya yeye kuzikwa la mane mwingine kuzikwa taba, sio istiklalia. Taban li dafni nabi. Lidhalik law Umar angekufa kabla mtume angezikwa? Ah, angezikwa Baqi'. Hakufa mtume sallallahu alayhi wasallam, hakufiliwa na masahaba wake? Alifiliwa na ammi yake Hamza. Alimzika nyumbani ama msikitini? Alizikwa kwenye makbara. Alifiliwa na Khadija. Alifiliwa na binti yake Zainab Ruqayya. Wote wanzikwa Baqi'. Ama kuja kwa msikitini ama kwenye nyumba yake? Lakini madamu mtume ashatangulia kufa kazikwa hapa, yajuzu mwingine kuja kuzikwa tabaan lin nabi. Hana la maana. Na ndo maana masahaba wakaomba ile nafasi. Na Aisha akasema mimi niko naitaka mimi, lakini yalla akachukua Umar. Alaysa kadhalik? Lakini lao ungekufa yeye mwanzo, hakuna hata mtu mmoja angeomba kuzikwa pale. Alaysa kadhalik? Kwa hivyo hii ni yaeleweka, iko wazi. Wale waliingia pale tabaan la istiklalan, kwa sababu kabri zao si tawqifi. Kabri mtume sallallahu alayhi wasallam ndio tawqifi. Jawabu nyingine katika kujibu ambayo ni muhimu sana ukifahamu hii. Muhimu jiddan ni hivi, elewa kwamba kullu masjid fihi qabr la yakhlu min amrayn. Kila msikiti ambao kwamba una kaburi ndani hautoki kwenye hali mbili. Hautoki kwenye malengo au hali mbili. Alhalu alawwal ni hivi, hali ya kwanza ni kwamba imma an yakuna almasjidu buniya min ajli alqabr. Ndio hali ya kwanza, sio? Ni imma msikiti ujengwe kwa ajili ya hili kaburi ambalo liko hapa. Tunaona kaburi la wali hili, tuje tulete msikiti ujengwe kwa ajili ya hii kaburi. Hii ni hali ya kwanza. Alaysa kadhalik? Alhala thania, hali ya pili ni kwamba wa imma an yakuna alqabru udkhila min ajli almasjid. Au kama kaburi liko hakuna ni msikiti, itakuwa ni kaburi iingizwe msikitini kwa ajili ya ule msikiti. Huu ni sharifu, afai kuzikwa kwingine mpaka kwenye msikiti. Kwa hiyo mambo manga ni mawili, ni imma msikiti ujengwe kwa ajili ya kabri, au ni kabri izikwe kwa ajili ya msikiti. Maana huu ni mtukufu mpaka tuwe msikitini. Alaysa kadhaa? Sasa ni hali mbili tu hizi, hakuna ya tatu. Msikiti wote utakao kuona, mambo ni haya mawili. Ni imma msikiti ulitangulia ikaletwa kaburi kwa ajili ya ule msikiti, au ni kabri ilitangulia ukajengwa msikiti kwa ajili ya ile kabri. Maana mbona hakujenga kwingine mpaka juu ya hii kabri? Hivyo malengo yalikuwa ni ile kabri. Lesi kadhalik? Hizo hali mbili, wala hakuna ya tatu. Sasa si ndio sura? Achukua hii picha ilete kwenye Masjid Nabawi sasa. Ilete kwenye Masjid Nabawi ndio utajua, je, kaburi kwa msikiti na hakuna. Twende kwenye Masjid Nabawi. Je, Masjid Nabawi ulijengwa kwa ajili ya kabri ya mtume? Maana kabri ilikuwa haiko. Alaysa kadhalik? Kwa hivyo kwenye hali ya kwanza haiko. Hali ya kwanza haiko. Twende hali ya pili. Je, kabri ya mtume iliingizwa msikitini kwa ajili ya kabri ya msikiti? Eh? Iliingizwa? Ama ilizikwa kwake? Kwake nyumbani, alaysa kadhalik? Idhan katika hali zote mbili hizi kabri ya mtume haingii, haimo. Na hakuna hali isipokuwa ni mbili. Nayo haiko. Ina maana kabri ya mtume haiko msikitini. Ina maana haiko msikitini kwa sababu kaburi haijaingizwa msikitini kwa ajili ya msikiti, wala msikiti haujajengwa kwa ajili ya kaburi. Msikiti haujajengwa kwa ajili ya kaburi ya mtume kwa sababu kaburi haikuwa aslan. Na kaburi haikutiwa Masjid Nabawi kwa sababu ya nini? Ya msikiti. Kwa sababu alizikwa kwake nyumbani. Alaysa kadhalik? Kwa hivyo kaburi ya mtume haimo katika hali hizi mbili, idhan wala hakuna hali ya tatu. Idhan hii yatupa natija kwamba nini? Masjid kaburi ya mtume sallallahu alayhi wasallam haiko msikitini. Idhan itakuwa asbaha, itakuwa hukumu kabri nabi sallallahu alayhi wasallam au hukumu Masjid Nabawi, itakuwa hukumu yake ni khasa, la yuqasu alaiha ay masjid. Twende kwa hali za hawa jamaa. Hawa jamaa wao si hivi, wao hubeba maiti kabisa wakaja wakamtia ndani hapa. Wamekusudia kukusudia? Au hubeba msikiti kabisa wakautukua msikiti wakaja wakaujenga juu ya ile kaburi. Kwa hiyo wao wamefanya anqast, maana lengo haiwezi kufanana na hali kama hii ambayo kwamba nyumba nzima izungukwe na msikiti imezwa. Mambo tofauti. Mayo kasa alaiha aslan. Na hizi malengo mawili hayako katika hii kisa chetu cha mtume alayhi salatu wasalam na kaburi yake. Idhan Masjid Nabawi hukumu yake itakuwa ni khasa, huwezi kukisia msikiti mwingine kabisa. Na kusali pale sala ni sahih bi ijma'i ya ulama, kwa sababu kaburi haiko msikitini wala haijaingizwa msikitini kwa ajili ya msikiti, na msikiti haujajengwa juu ya kaburi yake. Kwa hivyo alhamdulillah, zote mahdhur mbili hakuna. Kwa hivyo kuna amani kuswali pale. Wazi rero wazi. Tayeb. Kwa hivyo kumalizia ni kwamba natija tutakayopata ni hivi ni kwamba kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam itakuwa ni tawqifi na Masjidun Nabawi ni tawqifi. La yajuzu al-abath. Hivi bi ijma' ulama. Kabri ni tawqifi. Yani lazima zikwe pale pale. Na Masjid Nabawi ni tawqifi. Haufai kuondoshwa ni ubaki pale pale. Alesi kadhalika. Sasa jamaa watuambia tutukue masururu. Tukamtimbue Mtume tumtoe tumpeleke Baqee. Hawa ntongo si tongo? Hawa vipofu wa moyo na vipofu wa macho. Vipi ikiwa Masjid ni tawqifi, twende kuvunja huruma yake? Na ikiwa kabri ya Mtume ni tawqifi, ni pale pale, itawezekana vipi kwenye kuvunja hadithi? Kwa hivyo haiko msikitini kama mpaka tutukue masururu tukaiutoe. Alaysa kadhalika? Pili, yeye ni tawqifi kuzikwa pale pale, ni nasi azikwe pale pale, nani atasubutu kwenda kumfukua? Atavunja dalili. Wazi ghairu wazi. Idhan kukhafifisha mafsada nini? Ni kuiwacha hali vile vile ilivyo. Wazi. Kwa sababu kuvunda msikiti haiwezekani. Maana tunaambia tukweni masururu mvunde msikiti au mvunde kaburi. Eh, ujuha wao. Lakini ni hivi, msikiti hatuwezi kuvunda kwa sababu ni tawqifi. Na kaburi hatuwezi kulivunda kwa sababu ni tawqifi. Sisi twaheshimu. Na mimi ushangaa. Wao siku zote ndio wana heshima na Mtume. Na hapa ni yeye. Kwa hivyo sisi twaheshimu hizi dalili. Ndio maana tukawata hali ikae vile vile kwa sababu mafsada ni makubwa tukibadilisha. Itakuwa tumevunda dalili zingine za sharia. Masjid Nabawi ni tawqif, afai kuchezea, na ile kaburi ni tawqif, afai kuigusa. Wazi ghairu wazi. Na ndio maana ikawekewa zile kuta zote kukimbia hii balaa na bado. Kwa hivyo hii shubha yao haisimami. Wazi. Hii shubha yao hapa haisimami. Alafu mwisho ni hivi. Vipi mtu anastadili na kitendo kilichotokea baada ya kufa Mtume kwa miaka 80 takriban? Ili tukio likitokea takriban imepita kama miaka 80 ndio kuja tausia ile ya Al-Walid, eh? Vipi mtu atastadili na kitendo hicho kwamba ni sawa, dalili kuonesha mambo ni sawa, akawacha fi'li sahihi sarihi ya Mtume mwenyewe? Ni nani katika watu wake hata mmoja aliozikwa msikitini, hata na sisi tuseme tukamziki, wala katika sahaba, wala katika tabiina, wala tabi'a tabiina, yuko thama baada 80 sana kuja huyo Al-Walid kufanya hivi? Jamaa tu, kwa hiyo ni hoja. Basi bora mfuateni Mtume, sio Al-Walid. Alaysa kadhalik? Bora ni kufuata huyo mtawala ama kufuata Mtume alayhi salatu wasalam. Mwisho kumalizia pia, ni nani katika maulama kutoka huko mwaka hiyo? Qurun zimepita, hakuna alim hata mmoja alofahamu kwamba hii ni sunna hufuatwa, kwamba kila makaburi yetu ya msikitini mpaka kuja hawa, mpaka kuja wapi? Daula Uthmania. Ilipokuja daula Uthmania, kukaimarishwa makaburi, kukaimarishwa khamri, zikaenea mpaka Madina, kile kulijaa khumur walipoingia wao, khamri, khanazir, makaburi yote ileletwa na daula Uthmania. Daula Uthmania. Lakini watu wengi leo wainga hawaelewi, warudi kwenye tarehe wakaangalia. Lidhalik hawa ndio chanzo cha fitna sasa ikatambaa na ikasapaka mpaka leo huno utwa muovu, utakuta daula Uthmania ndio yaendelea kusambaza uchafu. Kwa hivyo khulasa ni kwamba anayekwambia kwamba kabri ya Mtume iko msikitini ni mtu hatoki kwenye hali mbili, imma ni jahil, ni jahil yuallam, aelimishwe, fahamishwe, au si jahili wajua, au ni mukabir, ni mtu na kibri atakuonesha maana yake. Mambo mawili haitoki. Ima rajul mutakabbir an alhaq, haitaki haki kusudi, au ni jahil muilimisha. Baada ya hapo hauna uwezo tena kumwambia kitu. Alisema kadhalika, mwachie aitakidi analotaka, aitakidi analotaka. Nafikiri tumefahamiana vizuri kwamba natija tumepata kwamba kabri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko kwake nyumbani, na nyumba yake ilikuwa sio sehemu ya msikiti. Nyumba yake haikuwa sehemu ya msikiti na mpaka leo imebakia si sehemu ya msikiti hata kama msikiti umezunguka. Wadhi ghairu wadhi. Time.